powołują się na konstytucję, a regulamin interpretują inaczej. Sam profesor Piotr Gliński przekonywał na naszej antenie, że wystąpienie w Sejmie to jego obowiązek. To są poważne sprawy i moje umocowanie jest bardzo poważne. To jest odpowiedni artykuł polskiej konstytucji, który mówi o tym, że przy wotum nieufności do rządu ono musi być konstruktywne, czyli musi być zgłoszony kontrkandydat, ponieważ ja nim jestem, więc no, muszę także zaprezentować pewnego typu oświadczenie dotyczące sytuacji i powodu, dla którego podjąłem się tej misji. W przyszłą środę w Sejmie głosowanie nad wnioskami PiSu o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu i odwołanie szefa MSW, ale jak wynika z sejmowej arytmetyki, żaden z tych wniosków nie ma szans. Coraz dłuższa jest lista zabitych w walkach na wschodzie Ukrainy. Od początku zarządzonej przez Kijów operacji antyterrorystycznej, czyli od połowy kwietnia, zginęło 200 wojskowych i setki separatystów. Ale ofiary śmiertelne są także wśród ludności cywilnej. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Andriy Łysenko poinformował, że rannych zostało 619 wojskowych. Zabici służyli w różnych formacjach. Z boku Zbrojnych Sił Ukrainy. 150 żołnierzy, 7 funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, 6 Służby Granicznej, 13 wojskowych Gwardii Narodowej MSW i 24 milicjantów. Tymczasem Doniecka Administracja Obwodowa przedstawiła statystykę strat wśród cywilów. Od połowy kwietnia zginęło co najmniej 160 mieszkańców. Wśród nich mogą być także ci, którzy pomagali separatystom i zginęli w czasie walk z ukraińską armią. Pochowano także 93 inne osoby, których tożsamości nie ustalono. Są to tylko ci, którzy trafili wcześniej do szpitali. Bojówkarze wielu zabitych chowają jednak bezpośrednio na polu walki. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Jak duże jest prawdopodobieństwo, że młody człowiek będzie nadużywał alkoholu, czyli model do przewidywania alkoholizmu, opracowała grupa naukowców z kilku krajów. Posłużyły do tego dane zebrane wśród setek nastolatków. Wyniki publikuje prestiżowy tygodnik Nature, a nam opowie o nich Rafał Motriuk. W USA ponad 40% 13- i 14-latków przyznaje się do picia alkoholu, 10% pije regularnie. Powodów, dla których nastolatki piją za dużo, jest sporo, mówi tygodnikowi Nature amerykański współautor badań Hugh Garavan. To czynniki środowiskowe, czy pije rodzina i znajomi, są naciski społeczne, są czynniki genetyczne i osobowościowe. Naukowcy zebrali dane o 700 młodych ludziach i stworzyli komputerową metodę do przewidywania tego, czy 13- i 14-latki będą nadużywały alkoholu, gdy skończą 16 lat. Taki model może pomóc w przygotowywaniu precyzyjnych terapii, zwłaszcza że regularne spożywanie alkoholu w młodym wieku często prowadzi do uzależnienia. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to już wszystkie informacje w tym serwisie. Kolejne w trójce o 10. Ja przygotuję je Małgorzata Spór. Sponsorem programu jest Grupa Energa, partner przygotowań olimpijskich żeglarskiej kadry narodowej PZŻ, Energa Sailing Team Poland. Sport w trójce i Michał Olszański. Witam, a propos naszych żeglarzy deskowych, to są w Turcji, tam odbywają się Mistrzostwa Europy w RSX-ie i lada moment powinien tam się pojawić Krzysztof Łoniewski, więc będą Państwo mieli na naszej antenie relacje stamtąd. Ale my dzisiaj oczywiście przede wszystkim czekamy na spotkania jutrzejsze w ćwierćfinałach Mistrzostw Świata. Co prawda mecz Brazylii z Kolumbią dopiero jutro o 22:00, ale jeden z piłkarzy Canarinhos już zapisał na swoim koncie gola. Jest nim David Luiz. Dlaczego? Oto komisja techniczna FIFA uznała, że Chiliczyk Gonzalo Jara nie zdobył samobójczej bramki w meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata z Brazylią i tego gola przypisano właśnie obrońcy Brazylii. Na mundialu czekamy na ćwierćfinały, natomiast na kortach Wimbledonu poznaliśmy półfinalistów. Układ par jest zaskakujący, odpadło wielu faworytów. My ze smutkiem patrzyliśmy na ostatni występ Agnieszki Radwańskiej, a co mają powiedzieć Brytyjczycy? Andy Murray w kiepskim stylu przegrał z rewelacyjnym Bułgarem Grigorem Dimitrowem. Nie wygrał nawet seta i nie obroni tytułu. Bułgar w półfinale zagra z Nowakiem Dziokowiczem. Serb po pięciosetowym pojedynku pokonał Chorwata Marina Cilicia. Drugą parę półfinałową tworzą Szwajca Roger Federer i znowu znakomity, to jest sukces życiowy, Kanadyjczyk Milosz Raonic. W turnieju pań jeden z półfinałów będzie wewnętrzną sprawą reprezentantek Czech. Lucy Szafarowa zagra z Petrą Kwitową. W drugiej parze Kanadyjka Eugène Bouchard zmierzy się z Rumunką Simoną Halep. Marcin Gortat podjął decyzję, zostaje w Washington Wizards. Jak informuje dziennik Washington Post, Marcin Gortat przyleciał do Orlando na Florydzie, gdzie mieszka na stałe. Tam były również prowadzone rozmowy. Pierwsza tura negocjacji kontraktowych nie przebiegała po myśli Polaka, jednak po kilku godzinach strony doszły do porozumienia. Wszystko rozegrało się w ciągu jednego dnia. Ostateczna umowa zostanie podpisana 10 lipca. O pozytywnie zakończonych negocjacjach Marcin Gortat swoich fanów poinformował na Twitterze. Nasz rodak za 5 lat gry w NBA zarobi $60 milionów, choć znaczną część tej kwoty będzie musiał oddać amerykańskiemu fiskusowi. Z Chicago, Jan Pachlowski. A teraz będzie wspomnienie. Kto z Państwa pamięta trzeci dzień lipca w 1974 roku? Dziś mija dokładnie 40 lat od pamiętnego meczu na wodzie podczas piłkarskich mistrzostw świata w Niemczech. Na stadionie we Frankfurcie po urwaniu chmury murawa w znacznej części zalana była wodą. W takich fatalnych warunkach Polacy przegrali z Niemcami 0-1 w meczu, którego stawką był awans do finałów mistrzostw świata. Tak, tak. Lesław Ćmikiewicz, który grał w zespole Kazimierza Górskiego, tak wspomina ten pamiętny mecz. Niemcy mieli takie same warunki jak my. Możemy tylko ubolewać, że polska reprezentacja słynęła z szybkości ataku. Mieliśmy bardzo szybki atak, bardzo dynamicznego Szarmacha, ale Grzesiek Lato i Robert Gadocha po bokach, a graliśmy trójką napastników, więc ta aura zabrała nam takie podstawowe walory. Z tego nie mogliśmy skorzystać, a Niemcy grali taką toporną, ale solidną i mocną piłkę nożną i te warunki bardziej im sprzyjały. A mieliśmy rzeczywiście atak. Lato, Szarmach, Gadocha. Ciekawe, jak oni dziś by sobie radzili. Gola strzelił nam wtedy Gerd Müller, Katarzyno. Ty nie pamiętasz tego, bo nie miało ciebie jeszcze wtedy na świecie. Nie pamiętam, ale jak opowiadasz o tym, to bardzo żałuję. Sponsorem programu jest Grupa Energa, partner przygotowań olimpijskich żeglarskiej kadry narodowej PZŻ. Energa Sailing Team Poland. I tu dobre informacje. Dziś prawie wszędzie pogodnie, zachmurzy się na wybrzeżu oraz we wschodniej połowie kraju, a przelotnie padać może na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, ciśnienie rośnie, to też dobra wiadomość. W południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. Od 20 stopni w Koszalinie, 21 w Trójmieście, Suwałkach i Rzeszowie, 22 w Olsztynie, Katowicach, Krakowie i Lublinie, 23 w Warszawie, Łodzi, Szczecinie, Poznaniu i Toruniu, do 24 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Mediamarkt.pl. Numoton! 21 listopada 1783 roku bracia Mongolfie odbili pierwszy swobodny lot balonem. Wznieśli się wyżej, na zawsze zmieniając perspektywę. Dzięki talentom, odwadze i wyobraźni sięgnęli po więcej. Tak właśnie działają zawodowcy. Zmień perspektywę, wystarczy jedna decyzja. W Bizbanku wierzymy w Twoją pomysłowość, więc śmiało pożyczymy Ci pieniądze. Weź kredyt dla profesjonalistów, nawet do 500 000 zł. Bizbank.pl. Bizbank jest nazwą handlową FM-banku PBP S.A. Raz i dwa. Gotowy na rozgrzewkę? Dobrze się przygotuj, bo czeka Cię bieg do Lidla po buty do biegania i sportowe ubrania. Bo już dzisiaj w Lidlu lekkie i bardzo wygodne buty do biegania, damskie i męskie, z wielowarstwową pochłaniającą wstrząsy podeszwą, z systemem wentylacji Airstream Sys i systemem stabilizacji śródstopia za jedyne 66 zł. Buty do biegania w Lidlu tylko za 66 zł. W takich butach to dopiero będzie bieg. Lidl. Mądry wybór. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. Ale zaraz, zaraz! Gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Panie doktorze, mam problem. Co się stało? Nie wiem, czy mogę ją zostawić. Żonę? Nie. Firmę. Firmę? Musi pan ją zabrać ze sobą. Wystarczy przenieść numer do Orange dla firm. Zyska pan smartfon za 0 zł na start oraz tablet także za 0 zł na start w ofercie Business Everywhere. Dzięki usłudze wspólnie i internetowi na obu tych urządzeniach będzie pan mógł spokojnie czuwać nad swoją firmą nawet na wakacjach. Aha. Biznes zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 12 minut po 9:00. Do południa. Anna Regulska, Natalia Grzeszczyk i Katarzyna Pruchnicka. W takim damskim składzie będziemy z Państwem do południa, a na początek dołączy do nas jeszcze jedna kobieta. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you.

Vertical Horizon, You Never Let Me Down to piosenka dnia w Trójce. O czym dziś w dopołudnia? Między innymi o designie. To bardzo ostatnio modne słowo. Wypiera, no mam nadzieję, że nie wyparło jeszcze do końca, wypiera piękne polskie słowo wzornictwo, ale jest również dobra strona tej ekspansji designu. Otóż dzięki temu, że jest, no i dzięki temu, że jest modne, modne również staje się polskie wzornictwo przemysłowe, a potwierdza to historyk sztuki Anna Frąckiewicz. Teraz polskie wzornictwo bardzo się odradza. Między innymi dlatego, że choćby słowo design weszło do powszechnego obiegu, że wszyscy nagle designem zaczęli być zainteresowani. Pracuje bardzo wielu znakomitych polskich projektantów, którzy wciąż jeszcze mają pewne kłopoty z dotarciem do producentów, ale zdaje się, że to się też zaczyna zmieniać. O polskim wzornictwie, polskim designie, tym z lat 50. czy 70., ale i o tym zupełnie współczesnym będziemy jeszcze w dzisiejszej audycji rozmawiać. Po 10:00 moimi gośćmi będą współautor książki, albumu tak naprawdę, Zaprojektowane Polski Design 2000-2013 Dominik Lisik oraz projektant Tomasz Rygalik. To po 10:00. Zapraszam. Out of date. A wracając jeszcze na chwilę do designu, a tak naprawdę do wzornictwa polskiego z 1958 roku dokładnie, to w tym roku Roman Modzelewski, projektant, bardzo znany, wybitny polski projektant, zaprojektował fotel, który nazywał się RM58. Proszę sobie znaleźć, jeżeli ktoś z Państwa jest teraz przy komputerze, w internecie, jak wyglądał ten fotel. To piękny projekt, bardzo prosty, oryginalny, o takich łagodnych kształtach. Ten fotel, taka dobra wiadomość, jest wznowiony. Wszedł niedawno do produkcji przez pewną firmę. Więcej o tym fotelu jeszcze przed 10:00, a już za chwilę w Trójce informator ekonomiczny. Są, to wszyscy są przyjaciele, moi śmierci są. Tu co za Autopromocja. Porywająca mieszanka muzycznych fascynacji i obsesji dręczących Grega Dulli. Zespół The Afghan Weeks. Najpierw powrócili nową płytą po 15 latach przerwy, a teraz pojawią się na naszej antenie prosto ze sceny festiwalu Open Air 2014. Transmisja koncertu zespołu The Afghan Weeks już dziś po 20 w programie alternatywnym. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Łukasz Bąk z Dziennika Gazety Prawnej, Wiktor Legoić, witam serdecznie. Dzień dobry panie Wiktorze, dzień dobry panie państwu. Panie Łukaszu, paradoks Polski. 2 miliony osób nie może znaleźć zatrudnienia, a pracodawcy nie mogą znaleźć pracowników. Brakuje wykwalifikowanych pracowników fizycznych, jak spawaczy, ślusarzy, brakuje inżynierów, operatorów produkcji, kierowców. Najnowsze badanie Manpower Group. Czyli zawodów fizycznych i technicznych. Tak. A my wszyscy kończymy studia, uważając, że to nam zapewni karierę. Mamy mnóstwo socjologów, politologów, pedagogów, którzy nie mają pracy, a w tego typu zawodach, które pan wymienił, nie ma kto pracować. Rzeczywiście pracodawcy narzekają na brak rąk do wykonywania tych zawodów. To nie jest domena tylko Polski, ale wszystkich krajów rozwijających się, które po tym, jak weszły w wolny rynek, zachłysnęły się nie tylko konsumpcją, ale także edukacją, w takim rozumieniu, że zaczęły głównie studiować, i to głównie zawody humanistyczne, w związku z czym ta tendencja jest widoczna od kilkunastu lat, że zmniejsza się liczba tych, którzy są gotowi do wykonywania zawodów fizycznych czy technicznych, czyli po zawodówkach po prostu i szkołach technicznych, a zwiększa się liczba tych i jest nadmiar na rynku pracy osób z wykształceniem wyższym. Króluje takie przekonanie, skończę studia, na pewno dostanę pracę i to tak, pracę dobrze płatną. Każdy dzisiaj musi być socjologiem, pedagogiem, politologiem, humanistą, jak zwał, tak zwał. Natomiast zapominamy o tym, że te zawody, których zaczyna brakować na rynku, czyli proste prawo podaży i popytu, których zaczyna brakować na rynku, są coraz lepiej wynagradzane. Pracodawcy po to, żeby pozyskać te ręce do pracy, dobrze są gotowi płacić coraz więcej. A niestety w zawodach humanistycznych jest tak, że te pensje raz utrzymują się na stosunkowo niskim poziomie, dwa, bardzo często jest tak, że na jedno miejsce pracy przypada kilka albo nawet kilkanaście osób. Dlatego podoba mi się ta akcja Dziewczyny na Politechniki. Tak jest. Ruszyliśmy na wakacje i co? A to, że szybciej dojedziemy autem, aniżeli pociągiem. Pana Dziennik to przebadał. I tak, Gdańsk-Rzeszów, szalona trasa. Autem 7 godzin 18 minut, pociągiem 11 godzin 40 minut. Tak, a to jeszcze nie jest rekord, ponieważ jak sprawdzili nasi dziennikarze, Konrad Majszyk i Kuba Kapiszewski. Rekord należy do trasy Szczecin-Przemyśl, którą samochodem pokonamy najdłuższa. W około 9 godzin. Tak? A pociągiem natomiast co najmniej pociąg minimum 14 ale jest godzin, taki pociąg, który bez, uwaga, bez przesiadek, jedzie około 18 godzin. No w 18 godzin, panie Wiktorze, to ja pamiętam, do Tokio kiedyś leciałem. Tak. A jeszcze taką krótszą podam. Warszawa-Gdańsk autem 3 godziny 30 minut. No 37, pociągiem 4 godziny 7. Wie pan co, paradoks nawet nie dotyczy tych obecnych połączeń, bo kolejarze tłumaczą, że robią remonty. No okej. Okay. Bardziej irytujące jest to, że po wprowadzeniu na tory Pendolino, po skończeniu tych remontów zapowiadają, że trasę Warszawa-Gdańsk, czyli około 300 kilometrów, pokonywało się będzie w niecałe 3 godziny. W cywilizowanych krajach typu Niemcy, Wielka Brytania czy Francja 300 km w 3 godziny szybkim pociągiem, no to jest zaliczane do kategorii wstydu, bo w ten sposób to pociągi na zachodzie jeździły w latach 70. A obecnie 300 km to jest półtorej, góra, dwie godziny. Więc jeżeli my modernizujemy kolej za te grube miliardy i zapewniamy złote klozety oraz szybkie Wi-Fi, a nie potrafimy zbudować torów i wypuścić na nie pociągu, który będzie rozwijał prędkości przekraczające 200 km na godzinę i z punktu A do punktu B dojeżdżał dwa razy szybciej niż samochód, bo tak dokładnie powinno być, jeżeli chcemy rozwijać kolej i chcemy, żeby ludzie jeździli tą koleją, no to przykro mi bardzo, ale chyba tory czas zalać asfaltem, bo drogami będziemy szybciej dojeżdżali. No tak, a kioski ruchu wierzą w rozwój małych, lokalnych sklepów. I tak, oczywiście kupimy w tych kioskach w dalszym ciągu prasę, papierosy i inne rzeczy, ale również może wędlinę i ubezpieczymy samochód. Rzeczywiście, ruch ma plany wprowadzenia nie tylko usług ubezpieczeniowych albo finansowych do swoich placówek. Nie wiemy na razie, co do końca to oznacza, bo tutaj trwają podobno pertraktacje z kontrahentami, którzy byliby zainteresowani takim wejściem do ruchu. Natomiast możemy się spodziewać rzeczywiście, że kiosk stanie się takim kioskiem wieloproduktowym, tak, i wielousługowym nawet, czyli mini sklepem. Trochę mi, tak, przypomina to sytuację ze stacjami benzynowymi i to, co stało się jakiś czas temu. Znaczy, tu jest powolny oczywiście jakiś tam rozwój tego w czasie, natomiast kiedyś tankowaliśmy tam tylko paliwo i mogliśmy kupić papierosy, ewentualnie alkohol, a teraz tak na dobrą sprawę przy tankowaniu samochodu mamy mini sklep spożywczy. Tak, no, nie wiemy, czy to jest sklep ze stacją, tak, czy stacja ze sklepem de facto. I podobnie, widzę, zaczyna dziać się z ruchem. Oczywiście jest to naturalne wyzwanie, podjęcie wyzwania, jakie stawia przed ruchem rynek z prasy i sprzedaży papierosów. Trudno się dzisiaj utrzymać, w związku z czym ta wielobranżowość musi postępować. Zwłaszcza, że te kioski są modernizowane. Są modernizowane, dochodzą nowe, są to coraz nowsze punkty. To już nie jest ten kiosk, który kojarzy nam się z przeszłością, czyli blaszak stojący w środku osiedla. Często nie, to nie są były blaszaki, to były z takich z drzewa zrobione. Z dykty. Na niektórych działkach rekreacyjnych pod Warszawą jeszcze można... Jako domki jest Spotkać, tak, dokładnie. Czy cudzoziemcy rozwiążą nasze problemy demograficzne? Przybywa cudzoziemców, którzy chcą zalegalizować swój pobyt w Polsce. Są to głównie Ukraińcy, podaje Rzeczpospolita, i właśnie stawia ten problem. Czy uratują przed wyludnieniem nasz kraj? Ja powiedziałbym, że raczej na razie ratują w pewien sposób nasz rynek pracy. To, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Mówiliśmy na początku. Proste prace. Proste prace, prace fizyczne. Rzeczywiście oni tutaj wiodą prym, jeżeli chodzi o cudzoziemców pracujących w Polsce. O ratowaniu demografii chyba na razie bym był ostrożny z takim zestawianiem takiej tezy. Na pewno fakt, że legalizują się coraz chętniej i jest ich coraz więcej w niektórych podobno województwach nawet o kilkaset procent, związany jest oczywiście z wydarzeniami na Ukrainie. Wolą zostać u nas, czują się tutaj bezpieczniej, pewniej niż u siebie, w związku z czym tam nie wracają, albo wręcz wyjeżdżają z Ukrainy, żeby zagrzać na dłużej miejsce w Polsce. Do tego doszły ułatwienia, które mamy od maja. Po prostu ta legalizacja jest dużo prostsza można i łatwiejsza. I na 3 lata, a nie jak na rok poprzez konsulat, tylko można normalnie na 3 lata zalegalizować swój pobyt w Polsce. Natomiast jeszcze wracając na sekundę do tej demografii, o której pan wspomniał, myślę, że konieczne jest takie ułatwianie prawa, żeby rzeczywiście luki, które mamy na miejscu pracy w tych mniej, w tych mniejszych zawodach, tak to nazwijmy, czy tych fizycznych zawodach, żeby łatwiej było pracodawcom zapełnić pracownikami nie tylko ze wschodu, ale w ogóle cudzoziemcami. No tak, nasze ulubione państwo, mianowicie monarchia Bhutan w Himalajach, organizuje konferencję o szczęściu. Ja przypomnę, to tam powstało nowe zupełnie pojęcie ekonomiczne szczęścia krajowego brutto. Tak, ja ciekaw jestem, gdybyśmy zamiast wzrostu PKB w Polsce przyjęli taki wzrost szczęścia brutto, to czy nie bylibyśmy od wielu lat na minusie? Ale tam 92% ludzi jest przekonanych o swoim szczęściu. Panie Wiktorze, jak się nałoży na zamożność poszczególnych państw właśnie takie badanie pokazujące, kto jak bardzo jest szczęśliwy, to podobno wynika z niego, że najmniej szczęśliwi są ci najbogatsi, najlepiej rozwinięci, a najbardziej ci, którzy... Tak jak Bhutan, gdzie de facto telewizja i internet pojawiły się dopiero w latach 14 lat temu dokładnie. Zawsze w badaniach bardzo wysoko ocenia się tam poziom radości i zadowolenia z życia. Łukasz Bąk z dziennika Gazety Prawnej, Wiktor Legowicz. Dziękuję państwu serdecznie. I do poniedziałku 9.30, a więcej o gospodarce na naszym portalu gospodarka.polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy.

To bardzo spokojna Maja Komana, teraz dla kontrastu Wild Woman. Proszę sobie wyobrazić, że mamy przełom lat 50. i 60. Zakończyła się właśnie zimna wojna. W 1963 roku otworzony zostaje Wydział Form Przemysłowych na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie jako pierwsza w Polsce szkoła wzornictwa. Nastroje są wybitnie twórcze. Osiągnięcia projektantów tamtych lat świadczą o złotych latach polskich projektantów. Kiedy się czyta teksty z drugiej połowy lat 50., uderza wszechogarniające poczucie nowego początku. Mówi Anna Frąckiewicz, historyk sztuki. Teraz wszystko będzie inaczej. Teraz wszystko będzie nowe, lepsze, piękniejsze, że teraz będzie nowy, wspaniały świat. I to nowe, lepsze życie potrzebowało nowych form. Teresa Kruszewska w 56 roku stworzyła swoje słynne krzesełko muszelka, sklejkowe, piękne cudo, a Maria Chomentowska krzesełko płucka. Przypominają z lekka kształt płuc. Bez pęcherzyków płucnych, to jest wyłącznie kontur. Dla profesjonalnych designerów zajmujących się meblarstwem krzesło jest podstawowym obiektem, takim najważniejszym. Na początku 1936 roku Jan Kurzątkowski stworzył krzesełko piórka. Powstało ono na wystawę, nie dla konkretnego klienta. Jest to krzesełko o całkowicie eksperymentalnej konstrukcji, wymyślonej od początku do końca przez Kurzątkowskiego. To na pewno jeden z najwybitniejszych polskich projektantów w ogóle. Również znakomity nauczyciel. Był naprawdę mistrzem. Projektanci uważają to za przykład innowacyjności w myśleniu, niebywałego zrozumienia możliwości drewna. Zdecydowanie jego uroda jest tu najważniejszą cechą. W polskim wzornictwie powstało też mnóstwo wyjątkowych przedmiotów ze szkła i ceramiki. Polska ceramika z lat 50. i 60. jest niezwykle wysokiej jakości. W tej chwili szeroko znany jest serwis do kawy Lubomira Tomaszewskiego, Inna i Dorota, bo to są dwa różne serwisy, różniące się detalami w krótkich seriach, ale jednak produkowały je zakłady w Ćmielowie. A to oznacza, że możemy mieć w domu prawdziwe dzieła sztuki, zupełnie o tym nie wiedząc. Stary serwis do herbaty od babci czy rodziców może być perłą polskiego designu. Jeszcze gdzieniegdzie w mieszkaniach znajdują się zydle projektu Olgierda Szlekisa i Władysława Wimcze dla dorosłych i zydelki Sarenki, czyli ich wersje dziecięce. Niezwykle popularne mebelki przez cały okres od 1946 roku do lat 80. były produkowane naprawdę w tysiącach egzemplarzy. Stada sarenek mieszkały wszędzie tam, gdzie było dużo dzieci. Poza tym, że mogą być wygodne i użyteczne, to też są tak piękne, że już zawsze będziemy chcieli na nie patrzeć. Do południa @polskieradio.pl. Bardzo jestem ciekawa, czy ktoś z Państwa ma zydelek sarenkę. No a jeżeli u kogoś z Państwa w domu stoi krzesło Teresy Kruszewskiej Płucka, to zazdroszczę, bo to krzesło jest naprawdę wyjątkowo piękne. No i jeżeli już zdamy sobie sprawę z tego, jakie skarby mogą kryć się w zakamarkach naszych domów, dodajmy, że największym z nich może być w tej chwili chyba najsłynniejsze polskie krzesło, o którym już Państwu wspominałam, które po wielu latach nadal znajduje uznanie na całym świecie. Mowa oczywiście o tak zwanych fotelach Modzelewskiego. Więcej o ich twórcy opowie Jakub Sobiepanek, absolwent Wydziału Wzornictwa Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Powstał w 1958 roku. Został zaprojektowany przez Romana Modzelewskiego, malarza, twórcę awangardowego. W sumie nie zostawił po sobie dużo tego designu, ale to właśnie chyba przez ten design dzisiaj jest znany. Tych innych prac wykonał setki, jeżeli nawet nie tysiące. Natomiast krzesła powstały trzy fotele, każdy inny w formie i też jeżeli chodzi o materiał użyty. Dzisiaj on jest doceniany zarówno przez instytucje, jak i przez rynek. Natomiast kiedyś to było różnie. Modzelewski wykonywał w dużej mierze sam te egzemplarze w swojej pracowni nad mieszkaniem. Powstało najprawdopodobniej kilkadziesiąt sztuk. Tego dokładnie nie wiemy. Taki numer jeden powstał z papier-maché, następnie polakierowany. Rągłe przedmioty wzbudzają nasze zaufanie i taką przychylność. Więc ten fotel, który jest taki organiczny, obły, przyjemny się wydaje chyba i ten fotel właśnie RM58 to jest jakaś tam psychologiczna zagrywka. Wielka praca, wiele prób, żeby doprowadzić do takiej formy. W latach 60., mimo że tutaj nie było miejsca na tego typu design, który Modzelewski uprawiał, to miał możliwość wyjazdu do Francji na wystawę światową, gdzie padły propozycje, aby Francuzi kupili patent do produkcji tego fotela we Francji. Ale rząd polski nie zgodził się na tego typu sprzedaż praw autorskich do fotela, no i tym samym fotel został u nas. Może to dobrze, bo dzięki temu można było teraz go reaktywować, przywrócić do życia. To współczesne społeczeństwo, coraz bardziej świadome, już też nie wyrzuci tego, wydawałoby się, zupełnie prostego, starego stolika, który gdzieś tam zawsze stał składany w kącie, tylko go podda renowacji i będzie dalej z niego korzystała, bo to jest świetny mebel, bardzo funkcjonalny, świetnie zaprojektowany, a jeszcze ma tą wartość dodaną, bo raz był w naszej rodzinie, ma taką wartość też w samym tym projekcie, tym, że jest polskim produktem. Możemy właśnie te stare meble zachowywać i dbać o nie, żeby przekazywać je kolejnym pokoleniom, albo, co mam nadzieję się stanie, właśnie produkować jakościowe meble, dobrze zaprojektowane. Brakuje trochę zrozumienia tego dużego rynku przemysłu meblarskiego polskiego, który bardzo obawia się inwestowania w projektantów i kreowanie marki, bo tylko tworzeniem wartości w postaci własnych marek będziemy w stanie z tego naszego przemysłu meblowego polskiego zrobić przemysł o wyższej wartości. Jakub Sobiepanek od paru lat przywraca na rynek fotele RM58 słynnego polskiego projektanta. Jak sam mówi, nie zawsze jest łatwo, no ale sprawa jest przecież warta zachodu, a perły polskiego wzornictwa zbierała Natalia Grzeszczyk. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie. Czasem się ich boję, chodzą słowa nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia. Dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielić.

Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Na wakacje jedziemy. Słońce, plaża, a przygotowania na mojej głowie. Muszę kupić balsam do opalania, żel pod prysznic, okulary. Macie dla mnie jakieś ciekawe oferty? Naturalnie. W drogeriach Natura znajdzie pani wszystko, co jest niezbędne na wakacjach. A z kartą Payback zyska pani jeszcze 10 zł rabatu. Wiedziałam, że mogę na was liczyć. Zrób zakupy z kartą Payback w drogeriach Natura i zyskaj 10 zł rabatu przy każdych zakupach powyżej 40 zł. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 3 lipca, minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Spór. Wojciech J., były konsul w Monako, wycofał zeznania w sprawie zabójstwa teściowej. Twierdzi, że nie zrozumiał przesłuchujących go policjantów. Komentatorzy nie wierzą w skuteczność nowego planu dla Ukrainy, który w Berlinie uzgodnili szefowie dyplomacji czterech państw. To na takiej zasadzie, że dogadali się o tym, że warto się dogadywać. W tym serwisie także zajrzymy do Gdyni i podpowiemy, co na festiwalu Open Air można robić między koncertami. Były polski konsul honorowy w Monako wycofał zeznania, w których przyznaje się do zlecenia zabójstwa teściowej. Jak poinformował jego adwokat, powodem jest nieporozumienie językowe. Wojciech J. miał źle zrozumieć znaczenie terminów używanych przez policjantów, którzy mówili po francusku, a były konsul, według jego prawnika, nie rozumie wszystkich niuansów tego języka. Wojciech J. został zatrzymany 23 czerwca i przyznał się do zlecenia zabójstwa teściowej najbogatszej mieszkanki Monako, Ellen Pastor. Miał za to zapłacić 250 tysięcy euro. Centrum śledztwa znalazł się po tym, jak prokuratorzy wykryli podejrzane transakcje finansowe na jego kontach bankowych. Głównymi podejrzanymi o oddanie strzałów do miliarderki i jej kierowcy są dwaj mieszkańcy Marsylii. Krótko po zatrzymaniu wraz z 22 innymi osobami na wolność wyszła żona byłego konsula. Nie postawiono jej żadnych zarzutów. Wojciech J. był konsulem od 7 lat. W piątek został odwołany przez MSZ z powodu, tu cytat, utraty nieposzlakowanej opinii niezbędnej do pełnienia tej zaszczytnej funkcji. Eksperci i komentatorzy sceptyczni co do nowego planu załagodzenia konfliktu na wschodzie Ukrainy. Wieczorem uzgodnili go w Berlinie szefowie dyplomacji Rosji, Ukrainy, Niemiec i Francji. Jego głównym punktem jest doprowadzenie do zawieszenia broni. Ustalono też, że jeśli dojdzie do rozejmu, to Rosjanie dopuszczą Ukraińców do udziału w kontrolach na rosyjskich posterunkach granicznych. Ministrowie wezwali też do uwolnienia zakładników. To jednak wszystko za mało, komentował w Trójce Żenia Klimakin z Polskiego Radia dla Zagranicy. Brakuje mi w tej sytuacji akurat optymizmu. Wydaje mi się, że to na takiej zasadzie, że dogadali się o tym, że warto się dogadywać. Tydzień temu chyba przeczytałem wywiad z Michałem Saakaszwilim, który powiedział: Ukraino, patrz, co działo się u nas w Gruzji. Wtedy